Evet, gönlüne sağlık. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Şimdi senden dinlemeyi çok sevdiğim bir türkü var sırada. Ne olur hemen onu söyleyelim, dinleyelim. Olur, olur. Ben Aydın Söke doğumluyum, biliyorsunuz. Aydın İncirlova Akçeşme köyünden, Halil Kahraman dededen derlemiş olduğum bir tahtacı samahı. Bir nefescik söyleyeyim. Aşk deryasın boylayım, aşk deryasın boylayım, umana dalmaya gel. Aşk deryasın boylayım, aşk deryasın boylayım, umana dalmaya gel. Meydana yenmeye geldim. Kazana girdim kavruldum, kazana girdim kavruldum, meydana yenmeye geldim. Hiç ilaf yoktur sözümde, hiç ilaf yoktur sözümde. Eksiklik kendi özümde, eksiklik kendi özümde, darına durmaya geldim. Eksiklik kendi özümde, eksiklik kendi özümde, darına durmaya geldim. Evet, geldi geçti benim ömrüm, doğru. Hepimizin ömrü öyle bir geldi geçti. Geldi geçti, hiç fark. Dönüp bir bakıyoruz.